my glass, so please will you fill it? I ain't gonna spill it. Thank you very much. Jest wzruszony. Thank you very much. A za chwilkę będzie jeszcze bardziej. Tak, to przywilej tu być dzisiaj. Jest 4 kwietnia 2014 roku. I never actually go to meet John Lord. I just go in the back door here on this stage tonight. Lucky to be here. I do have the privilege now of introducing two folk I do know and I have met on my journey, and who were quite important to John. I know that. Mr. Steve Balsamo and Sandy Tom. I teraz będą oklaski i za chwilę ciąg dalszy. Tak, to niezwykły wieczór. Celebrating John Lord. Phil Campbell przed chwilką, no a teraz sami państwo słyszeli zapowiedź. Ale jak to zabrzmi? Yes, I'll always be so. Tak podejrzewam, że gdybym chciał odtworzyć dzisiaj dla Państwa większe fragmenty z tego wydawnictwa, nie starczyłoby audycji, ba, nie starczyłoby, gdyby ona była trzygodzinna. Płyta wizyjna, cały koncert zarejestrowany w Royal Albert Hall w Londynie, można powiedzieć równiusieńko pół roku temu. 4 kwietnia 2014 roku. Do tego 3 płyty do słuchania, do tego 2 małe winylowe płytki. Ja tak po prostu, żeby sobie przypomnieć, że kiedyś takie były. I lista wykonawców oszałamiająca. Paul Weller. Za chwilkę zapowiedziano by, że Glenn Hughes wystąpi. Ian Pace w różnych utworach długo na początku, Bruce Dickinson, Rick Wakeman, orkiestra, a potem Deep Purple. No taki zestaw. Celebrating John Lord. Ian Pace powiedział, że i to na okładce płyty napisane jest, że nigdy w swoim życiu do tej pory nie brał udziału w takim koncercie. Jeszcze wrócę dziś, ale proszę mnie zrozumieć, tak piękne płyty tej jesieni będą do Państwa docierać, że po prostu nie mogę sobie odmówić, żeby przynajmniej po małym fragmencie je Państwu dzisiaj przedstawić. To co Państwo powiedzą na Leniego Krawica? A wiem, Państwo powiedzą, już był, tak? Są Państwo pewni, że znają Państwo wszystkie utwory z tej płyty? Ile Państwo znają? 12, tak? A z japońskiej wersji? It's old living in this jungle, and I've lost my way. I don't know what is real any longer. There's nothing more to say. But one thing is true, I'm in love with you, and I'm gonna do what I got to do. Since you went away, my whole world's been blue, and I just can't stop thinking about you. Forgive myself for the things I did. I thought I was a man, but I was just a kid. But now I know it's true. I know it's true. I'm still in love with you. I'm in love with you. And I'm gonna do what I got to do. Just can't stop thinking about you. Thinking about you. Oh yeah. Thinking about you. Thinking about you, babe. Thinking about you. I'm thinking about you. Thinking about you. But one thing is true. I know it's true. I'm in love with you. And I'm gonna do what I got to do. Piosenka, jak przyzwyczaił nas do swojej twórczości Lenny Kravitz. Ale jeżeli cztery takie są dodatkowe, a to już inaczej się tego słucha, inaczej na to patrzy. Właściwie trzy z tych czterech szybko do Państwa uszu powinny dotrzeć, jeżeli czas pozwoli. Za godzinę jeszcze jeden utwór. Tymczasem jestem winien Państwu adres, na wszelki wypadek. minimax@polskieradiopisaneraz.pl to jest tu bezpośrednio do studia. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Natomiast przypominam o kawiarence. Wejście ze strony słuchaczy trójki www.minimax.info. Kawiarenka czynna do końca audycji. I jeszcze o czymś miałem powiedzieć o Krawicu, że jak przyjedzie i zaśpiewa, za miesiąc ma przyjechać do nas. Będę o koncertach za chwilkę Państwu opowiadał. Fish szykuje się z paroma wydarzeniami muzycznymi. Ale teraz nastawiam płytę, którą rozpakowałem wczoraj. Będą ją mieli Państwo okazję poznać przez cały tydzień, bo to będzie w programie trzecim poranna, przedpołudniowa, płyta tygodnia. Piękna jest. 50 minut muzyki. Oto jeden fragment. It's time to go, go. Broke all the glass and you move too slow. She said, oh, daddy-o, there's no more rodeo. You look so pale like you ain't gonna last. I'm sitting in the blue. Broken heart, put it in my leather bag. She got a red mouth, but her heart so black. Some kind of bitterness, when you know the words. Forget that language, the words you used to hurt. I'm sitting in the blue. Time to go, go. Breaking all the glass, moving too slow. She said, oh, daddy-o, no more rodeo. You look so pale like you ain't gonna last. I'm sitting in the blue. In the blue room. to John Porter. To nasza płyta, mimo że gdzieś daleko od Polski nagrywana. W ubiegłym roku, jeszcze raz sprawdzę, Yellow Fish Studios, to w Anglii, w 2013, a potem reperowana jeszcze troszkę w Warszawie wiosną 2014 i pojechała do Pragi czeskiej, gdzie no, tu jest ładnie napisane Late Early 2014, później, ale jeszcze wczesnym 2014 roku była miksowana. John Porter, album nazywa się Honey Trap. 12 utworów, 50 minut. Ja przy 6 zanotowałem sobie takie znaczki specjalne. Pilnie, pilnie, pilnie. Jeszcze jeden bym Państwu odtworzył teraz, proszę mi pozwolić, na samym końcu płyty ukryty, i żeby nie zanikł nigdzie. Nazywa się Something New. It's time. stawiam Państwu tę nową płytę Johna Portera w domu, Honey Tramp, tak się nazywa album, ukazuje się jutro. To gdy zakończy się ten utwór Something New, to będzie właśnie początek 51 minuty. To piękne 50 minut, powiem Państwu. Nie mówię tak wyłącznie dlatego, że John Porter darzy Minimax sympatią od wielu lat i że Minimax darzy sympatią Johna Portera od wielu lat. Po prostu jest to piękna płyta i cieszę się, że jest ze znaczkiem Trójka Polskie Radio i że będą jej mogli słuchać Państwo przed południami przez cały tydzień najbliższy, bo to będzie przedpołudniowa płyta tygodnia. A propos poczty, to w 47 roku istnienia Minimaxu dotarł do mnie list od zaprzyjaźnionego jachtu, który się nazywa Holotto Love. Wiedzą już Państwo o tym jachcie, bo już nieraz donosili nam żeglarze. Żeglarze meldują, że słuchają, przygotowują się do zimowania. Jacht na wodę wróci w kwietniu, a duch rock'n'rolla nigdy nie odchodzi. Słusznie. I teraz proponuję Państwu, jak to ładnie powiedzieć, to nasza dobra znajoma. Kiedyś opowiadałem Państwu, ja rozmawiałem po polsku, ona odpowiadała w swoim języku, ja rozumiałem, co ona mówi. I tak się ta przyjaźń nawiązywała. Nie mogę więcej powiedzieć, dopiero za 3 minuty, 4 może. Na razie proszę posłuchać. To jest płyta, która właśnie się ukazuje. House you're safe from harm, let the wolf fight itself. Don't be alarmed, though I wear the uniform of your army's enemy. I'm no enemy to you. Breathe in the stars. The mindset of those threatened by the thought of losing power and control. Don't you see, fear has been our sole enemy. You and I have minds of our own. We can choose to disengage from collective misperception. A stream running through the many hills and plains of landscape you to meet the greater body of the sea. Then not diminished but built upon, it returns itself to where it came from. So can it be with you and me? The heart and soul of our greater whole. All we've ever wanted was to come home to ourselves. Since time immemorial, there's been conflict and war, each day more greater than the one before. Don't you see, we have Przestraszam mi państwo, że to nie taka ciężka praca, jakby się wydawało słuchanie audycji. Wiem, trzeba przebić się przez 7 ważnych płyt, żeby w drugiej godzinie przebijać się przez następne. Rozpoznali państwo głos? Pewnie nie, ale to nieistotne. Marketa Irglowa, pamiętają ją państwo? Zespół The Frames przyjeżdża do Czechosłowacji wtedy? Nie, do Czech już. Ojciec Markety organizuje ten koncert. Marketa ma 13 lat. Zaprzyjaźnia się z Glennem Hansardem. Potem razem śpiewają. Dostają Oscara. W 2008 odbierają tego Oscara. Falling Slowly. Film Once, pamiętają państwo, tak? Dobrze. A ja któregoś dnia, zupełnie nieprzypadkowo, mam się spotkać z artystą daleko od Warszawy i artysta nie przychodzi po koncercie, natomiast przychodzą ci, którzy koncert otwierają i zaczynamy rozmawiać. Ja mówię po polsku, Marketa rozumie, odpowiada po czesku, ja rozumiem. Trochę przechodzimy na angielski, bo Glenn tak się przygląda, o czym my rozmawiamy. Marketa mieszka teraz na Islandii. I stamtąd przyjechało to nagranie, zwiastun dużej płyty. Mogę państwu powiedzieć, słyszałem większość. Piękna jest. Po prostu jest piękna. Cieszmy się. To teraz tak. Szybko przypominam adres, bo chyba się przydaje. Minimaxet Polskie Radio pisane razem.pl i dziękuję za całą pocztę, która już do mnie teraz dotarła i z Wejherowa, i z Piły, i z różnych innych miejsc. O Fyszu króciutko, szybko. Fysz przyjeżdża do Polski 9. To w ten czwartek. Będzie w Poznaniu Esculap. Potem będzie w Ostrołęce, proszę sobie wyobrazić, w kinie Jantar, potem w Toruniu, w klubie Odnowa, to będzie za tydzień w niedzielę, w Czechowicach Dziedzicach poniedziałek 13 i w środę 15 we Wrocławiu w klubie Eter. Fysz będzie wykonywać, uwaga, 11 utworów, których nie było na poprzedniej trasie. 11 utworów. I w planach jest cała ta wojenna sekwencja łącznie, razem. Pierwszy raz chyba on coś takiego będzie pokazywać światu, no ale również i nam. We środę będę miał dla państwa w tonacji więcej, a teraz do Poznania. Bururum, bururum. Proszę do Grzegorza Zembrowskiego zadzwonić, znany państwu numer 022 7 3, i umówić się na Poznań. Nie mam wielu biletów, ale po 2 na każdy z koncertów będę miał i w środę, i dzisiaj. No dobrze. Dwie niespodzianki muzyczne obok siebie, bo słuchamy człowieka, zastanawiamy się, jakby to było, gdyby to nie był on, tylko ten zespół, z którego go znamy. Jakby to było, gdyby to był zespół The Smith, prawda? Moss to nie jest na pewno, więc musi to być Johnny Marr. Cały album wkrótce, a to kolejny, bo pierwszy to był chyba ze 2 miesiące temu zwiastun tej płyty. Słuchałem większości. Bardzo dobre. No a teraz to samo pytanie. A co, czego szukamy w jej utworach? No szukamy tego zespołu. Podobno za rok ma być nowa płyta, znaczy w 2015, nowa płyta The Fleetwood Mac. Christine McVie ma tam śpiewać, a Stevie Nicks, no tak jak jej słuchamy, brakuje, jakoś to się układa. Przy okazji Nie wiem, skąd państwo to wiedzą, ale to prawda jest. W pierwszej audycji Minimax, którą poukładałem 46 lat temu i 2 tygodnie, wystąpił zespół The Fleetwood Mac. Tak. Need Your Love So Bad. Niebieska mała płytka 7-calowa wytwórni Blue Horizon. Ona tam się znalazła, ta pieśń. Jedna z najpiękniejszych w ogóle, jakie zespół The Fleetwood Mac nagrał kiedykolwiek. Tak jest moje zdanie. A na pewno pierwsza, z którą ja się zapoznałem i którą przywiozłem wtedy dla państwa. No dobrze, w sprawie Stevie Nicks. To są mniej więcej takie utwory, jakie przed chwilą państwo słyszeli. Ja wynotowałem sobie 5-6 wartych państwa uszu, plus no jedno cudeńko absolutne. Nie pasuje do kompletu. Może właśnie dlatego to cudeńko. I got the cab house blues. I wear the highest of high heels shoes. Oh, oh, darling, it's hard to be surrounded where the women are lazy and the men are rude. I got the catwalk, don't talk blues. I creep on cat's feet, I don't speak loose. You're seven velvet, forget we ever met. Closed in the cat house blues. Blue gray eyes that say, I guess you don't remember. I guess that I was younger. Too shame, cat sleeps alone. Sleeps only in the sun. But she'll awake tonight and she'll be gone. Some new red velvet shoes. I'm still a dreamer's fancy. Well, they say I'm pretty classy. Just a feeling silky cat come true. I'm just a feeling silky cat come true. I'm just a feeling silky cat come true. Oh yeah. Czyż nie piękne jest? No dobrze. Jeszcze jedna zagadka. Utwór ma 5 minut. Znają państwo jego głos, ale proszę nie kojarzyć płyt. Proszę skojarzyć z ekranem filmowym. Trip to you. garden's been destroyed. The tall pine trees and the birds are meant to cry. Some things, baby, I guess they just ain't meant to be. When I get back up on the mountain, I'll close my door against the wind. Po tym thank you chociażby na końcu. Grał na fortepianie z bratem Fabulous Baker Boys Jeff Bridges. Tak to jest on, koleś, gościu, to on jest. I jeszcze raz postaram się sięgnąć do tej płyty w drugiej godzinie audycji. A teraz co mogę tylko przypomnieć, że słuchają Państwo Trójki, że jest punktualnie godzina 23, że uchylają się drzwi i za chwilkę sygnał i serwis informacyjny. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W pamięci widzów pozostanie m.in. Marylką ze Złotopolskich. Zmarła aktorka Anna Przybylska, miała 35 lat. Mowa jest o prokuraturze i CBA, a nawet o komisji śledczej. Opozycja żąda wyjaśnień w sprawie ustawy zapobiegającej wyprowadzaniu pieniędzy do rajów podatkowych. Dżihadyści z Państwa Islamskiego usiłują przedostać się do Europy. Według Bild am Sonntag robią to, udając uchodźców. Była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Po długiej chorobie w Gdyni zmarła Anna Przybylska. Widzowie pamiętają ją m.in. z takich filmów jak Dzień Świra czy Sęp, ale przede wszystkim z roli Marylki w serialu Złotopolscy. Ci, którzy z nią pracowali, są przekonani, że widzowie kochali aktorkę za radość życia i za to, że mimo sukcesu pozostała sobą. Jej kolega z planu Cezary Pazura wspomina, że Anny Przybylskiej po prostu nie dało się nie lubić. Była obdarzona przede wszystkim wielką, wspaniałą pogodą ducha, którą zarażała wszystkich. To była osoba niezwykle temperamentna, otwarta na ludzi, zawsze uśmiechnięta. Ona tym śmiechem obdarzała wszystkich dookoła. Reżyser Radosław Piwowarski pracował z Anną Przybylską przy serialu Złotopolscy. Zrobiłem z nią tą sławną Marylkę, która potem przyjeżdżała wycieczki na dworzec centralny i pytali się policjantów, gdzie jest pani Marylka Baka, bo oni chcą pójść po autograf. To tak daleko się odcisnęła. Anna Przybylska osierociła troje dzieci. Miała 35 lat. Michał Dydliński, Polskie Radio. Opozycja mówi nawet o komisji śledczej i domaga się wyjaśnień w związku z zamieszaniem wokół przepisów zapobiegających wyprowadzaniu pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki córki działających w Polsce koncernów. Ustawa zakazująca tego procederu nie została na czas opublikowana w Dzienniku Ustaw, przez co może nie wejść w życie z początkiem nowego roku podatkowego. Choć już w piątek minister finansów Mateusz Szczurek zapewniał. Poniedziałek trafi do laski marszałkowskiej projekt ustawy. Inicjatywa poselska doprowadzi do korekty terminu vacatio legis i wprowadzenie ustawy w całości już w życie 1 stycznia 2015 roku. Minister ma nadzieję, że do 30 listopada ustawę przegłosuje Sejm i podpisze ją prezydent. Według koalicyjnego PSL-u wszystkiemu winne jest zamieszanie w Rządowym Centrum Legislacji, ale według Adama Hoffmana z PiS-u odpowiedzialność w tej sprawie spada nie tylko na urzędników. Nie jest też tak, że politycy nie są odpowiedzialni. No, mieliśmy chaos przez ostatnie dni, bo pani wtedy jeszcze kandydatka na premiera kompletowała rząd według klucza lojalności Platformy Obywatelskiej. Państwem się nikt nie zajmował i to są takie koszty. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu podejrzewa, że w sprawie może pojawić się wątek korupcyjny, dlatego zająć się nią powinna nie tylko prokuratura, ale też CBA. Po wynikach tych obydwu postępowań będzie wiadomo, czy mamy do czynienia wprost z korupcją, co należy zakładać, bo chodzi o ogromne pieniądze, czy mamy do czynienia po prostu z niedbalstwem, z bałaganem, co też oczywiście jest naganne. Według Rzeczpospolitej z powodu zaniedbań w związku z ustawą Skarb Państwa może stracić ponad 3 miliardy złotych. Niemiecki dziennik Bild am Sonntag alarmuje, dżihadyści z Państwa Islamskiego usiłują przedostać się do Europy, udając uchodźców. Gazeta powołuje się na anonimowe źródła w niemieckich służbach specjalnych. Z informacji gazety wynika, że terroryści podający się za uchodźców próbują przekraczać granicę syryjsko-turecką. Następnie, posługując się sfałszowanymi paszportami, mogą podróżować na zachód Europy, także do Niemiec. Jak podaje Bild am Sonntag, kilkuosobowe komórki terrorystyczne chcą przygotowywać w Europie zamachy. Gazeta publikuje także ustalenia amerykańskich służb specjalnych, które podsłuchały rozmowy terrorystów. Wynika z nich, że z powodu zbyt dokładnych kontroli na lotniskach ekstremiści mają rezygnować z lotów samolotami. Państwo Islamskie w ostatnich tygodniach wezwało swoich zwolenników do zabijania Amerykanów i Europejczyków. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Około 9 tysięcy dobiegło, ale biegło ponad 12 tysięcy. W największym polskim biegu masowym pod hasłem Biegnij Warszawo zawodnicy rywalizowali dziś na dystansie 10 kilometrów. Zwycięzcy, proszę Państwa, Dawid Meto i Daniel Muindi-Mutei, dublet Kenijczyków. Emil Dobrowolski, trzeci na mecie. No z Kenijczykami niestety nie udało się powalczyć, zbyt mocni. Ten jest dla mnie dużą częścią mojego życia. No. Poza tym lubię bieganie. Bieganie to najprostsza forma ruchu. Iwona Lewandowska, drugie miejsce. No niestety, no, bardzo mi przykro. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Walczyłam z całych sił do samego końca. Bieganie dla mnie jest między innymi taki sposób na życie. Anna Kalinowska, rzecznik imprezy. Nie nastawiamy się tutaj na zawodowców, na bicie rekordów. Rekord może pobić każdy z nas. Najważniejsze wystartować, poruszać się, wdrożyć tą najprostszą formę ruchu, jaką jest bieganie. Kto nie czuł się na siłach, by biec 10 kilometrów, mógł maszerować na dystansie 5 kilometrów. Z tej możliwości skorzystało 1,5 tysiąca osób. To był Serwis Trójki. Tej nocy na termometrach od 1 stopnia w Świętokrzyskiem do 3 na wschodzie i 6 na zachodzie. W poniedziałek sporo słońca, w Suwałkach 12 stopni, w Gdańsku i w Poznaniu 16, we Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 23. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią. Sernie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. W dalszym ciągu Michał Jakubik przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. W dalszym ciągu ten sam adres: minimaxet@polskieradio.pl. W dalszym ciągu ten sam adres do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. Tylko płyta jakby się nam troszkę zmieniła. Strona pierwsza, utwór drugi. Disgusting. Disgusting.